تیسرا فرقہ کا ظالمین وہ کون ہے؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله. یہ تو سورت تفسیر ہے فاتحہ کی، اس وقت متصل آیا فاتحہ میں سال کا، اس میں ان کے بیماریاں، سورت میں ذکر تو غالبین، اس سورت میں تفصیل لایا گیا ان لوگوں کا جو ناواق ہیں اللہ کی کتاب سے. اور غرض سورت فاتحہ کے ایک لفظ کو آپ دیکھیں اور سورت بقرہ پڑھ لیجیے, تمام سورت فاتحہ کی کسی ہے. فصورت موجحت مفسرت للفاتحہ فاور رہا متصلن. جب یہ سورت فاتحہ کے مضامین کی ایذاء اور تفسیر تھی اس واسطے متصل لایا گیا. تو رب کے مختلف وجوہ پر حمد کی تفسیر ایک, رب العالمین کی تفسیر دو, رحمان اور رحیم کی تفسیر تین, مالک یوم الدین ان کے فیصلوں کی تفسیر چار, عبادت کے اقسام اور استعانت کے پانچ اور چھ, صراط مستقیم کی تفسیر اللہ کی کتاب ست, منظوم علیہ کی تفسیر آٹھ, مظلوم علیہ بنی اسرائیل نو, ظالمین وہ جاہل لوگ دس. یہ دس مضامین کی اور دس کی تفسیر لایا. ایسا جوڑتا ہے اپنی کتاب کو, ایسا جوڑنا کہ کسی کتاب میں نہیں ہے. اور کتابیں آپ پڑھ لیجیے, کوئی پروت نہ ہوگا. مقرر کی تقریر سے پتہ لگتا ہے کہ یہ عالم ہے یا جاہل ہے. عالم سب سے پہلے جب کڑا ہوتا ہے تو ایک بات کہتا ہے کہ اللہ کو مانو, اس کو حاجت روا سمجھو, پھر جتنا تقریر کرتا ہے اسی پر چلتا لائے گا. انبیاء یہی کہہ رہے تھے جلا دیجیے, آخری تک ان کرام مشکل ہوگی. جان کی تقریر آپ سوچیں, آج پڑے گا تو کسے شروع کرے گا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کبھی کسی کا شروع کرے گا عرب کا؟ دیوانی جیسی باتیں ہیں ادھر ادھر کی, آ ہوں ضروری کی. اللہ کی کتاب میں ایسا ربط اور جوڑ ہے اور ایسا جوڑ لیتا ہے. سورت کا اول حصہ ہے سو نمبر آیت تک. ہم بعض بڑی جگہ پہ کلام کرتے ہیں, ذالک اشارہ ہوتا ہے اس چیز کو جو متکلم اور مخاطب کے درمیان میں مذکور ہو. اللہ اور مخلوق کے درمیان میں اس کتاب کا ذکر تھا تو اشارہ کیا. یہ جو ہمارے تمہارے درمیان اس کتاب کی ذکر ہے ذالک الکتاب. ذالک اشارہ محسوس کی طرف نہیں ہوتا, یہ غلط قاعدہ ہے. ذالک اور ہذا اشارہ ہوتا ہے مذکور کی طرف. وفد عبد القیس آئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو وہ دور سے راستے میں ایک قبیلہ پڑتی ہے, مزار اس کا نام ہے. یہ ان ایام میں یہ قبیلہ آئی تھی جب ان کا اور مزار کا اصل ہاتھ تھا, اشل حرم کے قتال بند تھی. کوئی چند مہینوں میں وہ ایک آزاد کرتے تھے. تو یہ وفد آئی ہے اس زمانے اشل حرم کے, تو وفد حضرت سے عرض کرتی ہے, مرنا بے امرن فصلن, ہمیں واضح امور دین کے بدلاؤ, فإننا لا نأتيک إلا في أشهر الحرم, ہم تمہارے پاس نہیں آ سکتے ہیں جب وہ مہینے شروع ہو جس میں قتال منع ہے. فإن بيننا وبينك هذا الحي من مضر, ہمارے اور تمہارے درمیان یہ مضر کا قبیلہ پڑا ہے اور ان پر ہماری آمد رفت ممنوع ہے. تو مضر موجود تھی وہاں, چادہ کے ساتھ اشارہ کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آگاہ کی طرف آگاہ سے اشارہ ہوتا ہے محسوس کی طرف. تو وہ جو کہتے ہیں فإن بيننا وبينك هذا الحي من مضر, تو مضر قبیلہ موجود تھی, یہ قاعدہ غلط ہے. ہذا اشارہ ہوتا ہے جو متکلم اور مخاطب کے درمیان مذکور ہو. وہی معنی حدیث کا, ما تقول فی ھذا الرجل, تم کیا کہہ رہے تھے دنیا میں اس آدمی کے بارے میں جو اللہ نے بھیجا تھا. مسند احمد میں تفصیل ہے, الذی بعث فیکم, خام خواہ لوگوں نے بنایا, غلط قاعدہ رکھ دیا اور غلط مہینے پر چڑھایا. قاعدہ غلط رکھ دیا آگاہ کے ساتھ اشارے محسوس کی طرف, اور خبر میں کہتے ہیں فرشتے ماں کا پوری کیا کر جلد پیغمبر آتا ہے, پیغمبر شکر میں آئے گا. اور بدبخت تم عربی بھی نہیں جانتے ہو, شکر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ مزدور کا شکر آیا وہاں کاغذ کے ساتھ اشارہ ہوتا ہے پیما اس گڑھ بین المخاطب اور متکلم, جو متکلم ہو مخاطب. ہودن کا معنی میں نے توفیق کیا تھا, مطلب یہ ہے ایک آدمی موحد ہے لیکن اس کے پاس ولایت نہیں ہے, تو جب وہ یہ کتاب پڑھے گا تو اللہ اس کو ہدایت دے گا, یعنی توفیق دلائل کر دے گا. یہ لیکن جاہلیت کے بعد موحدین تھے لیکن ان کے پاس ولایت نہیں تھے. مانا یہ ہودن من متقین بیان ہے اس کتاب میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جان بچایا ہے شرک سے, جو شرک میں ڈبی ہوئی ہیں ان کے لیے کیا فائدہ. اور یہ ہودن للمتقین قرآن کریم میں سمجھانے کے لیے کئی امثلہ اللہ نے بیان کی ہیں, تو قرآن کا مثال بیان کیا ہے. قرآن میں اکثر مثالیں ہیں آگ کے ساتھ پانی کے ساتھ. آگ میں دو مادے ہیں, ایک مادہ فائدے کا روشنائی کا زو, اور ایک مادہ احراق کا. تو قرآن کا مثال آگ کے ساتھ دیا ہے نار کے ساتھ, اس میں روشنائی بھی ہے اور اس میں جلانے کا مادہ بھی ہے. یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا, قرآن میں دونوں مادے ہیں, جس نے مان لیا سمجھ لیا تو ان کو ہدایت نصیب ہوئی, اور جن نے نہیں مانا تو وہ جل گیا سڑ گیا. پانی میں دو مادے ہیں, ایک پینے کا اور ایک ڈوبنے کا. تو قرآن میں بھی جس نے قرآن کو پی لیا دل اس کا ٹھنڈا ہوا, اور جس نے نہیں پیا عمل نہیں کیا تو اس کے لیے دریاب ہو گیا ڈوب جائے گا. وہ دن بیان ہے للمتقین, غیب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو آپ کی نظر سے غائب ہو. قرآن کے اصطلاح میں ایک اصطلاح یہ ہے کہ لفظ عام جب ہو تو بعض مفصل اس عام کا ایک معنی لیتے ہیں اور دوسرا مفصل اس عام کا دوسرا معنی لیتا ہے. غیب کا معنی ہے جو چھپا ہوا ہو, تو بعض مفصل نے اس کا معنی لیا القیامہ, یومین بالقیامہ, غیب ہم سے چھپا ہوا ہے. بعض نے کہا وہ احکام ہم کو پوری معلوم نہیں ہے, تو جو اللہ نے نازل کی ہیں اگرچہ مجھے معلوم نہیں ہے میرا ایمان ہو سکتے ہیں, اس نے یہ مانا دیا. بعض نے کہا غیب سے مراد جہنم اور دوزخ ہے, یومین بالجہنم والجنت. بعض نے کہا غیب سے مانا قیامت ہے, اس نے قیامت مانا لیا. تو یہ لفظ شامل ہے کئی معنوں کو, تو مفصل ایک مفصل نے تفسیر کی ایک معنی سے, دوسری تفسیر کی دوسری معنی سے, یہ تضاد نہیں ہے, سب ٹھیک ہے. وہ کل بھی مانا تو کرتے نہیں, ایمان لاتے ہیں اس حق پر جو ان سے چھپی ہوئی ہے, وہ عام آ گیا. یقین رکھتے ہیں اس حق پر جو ان سے چھپا ہوا ہے, ابھی واضح نہیں ہے. یقینوں کا معنی میں نے کیا تھا, کڑا کر دیں نماز, نماز کے بعد نہیں ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جب اس کا متعلق مفعول فاعل غیر احسان سے ہو تو معنی ہے تشہیر کرنا, یقین من الصلاۃ. رائے کرتے ہیں نماز کو اپنے گھر محلے اور اپنے ملک میں, یہ نہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں. یہ کوئی قامت سوق کیا مطلب, بازار کی تشہیر ہو گئی, بھائی اگر گلی بازار مشہور ہے, قامت سوق بازار مشہور ہوا. یقین من الصلاۃ اور عثمانی کی طرف قرآن کہا رہا تھا وامر آلک بالصلاۃ واصطبر علیہا, سولہ پارہ جو ختم ہوتا ہے, عمل کرو اپنے تابے داروں کو نماز پڑھنے پر. یقین من الصلاۃ مطلب یہ ہے رائے کرتے ہیں نماز کو, اذان دیتے ہیں, دعوے دیتے ہیں او بھائی نماز پڑھ لی, ومن ما رزقناهم ينفقون عباد بدن مالی, اور اللہ کی کتاب پر اولئک کا علم کا حکم, اول فرقہ بیان ہوا ان کی ان صفات اور ان کا حکم، پھر دوسرا فرقہ ہے ان الذین کفروا، کفر کئی قسم کے ہیں، کفر چھپانے کو کہتے ہیں، میر صاحب بھی مسئلہ چھپایا، کفر انکار کو کہا جاتا ہے، مشرک نے انکار کیا، کفر چھپانے کے معنی پہ آتا ہے، یعجب الکفار نباتہ، کہ تعجب میں ڈالتا ہے زمیندار کو اپنا فصل، زمیندار کو کیوں کفار یعنی چھپانے والا، اس لیے زمین میں دانا چھپایا ہے، تو کاف کے رہی کا معنی اصل ہے چھپانا، حق چھپا دیا، حق سے انکار کر دیا اور حق سے عناد کیا، چھپایا نہیں انکار نہیں کہ عناد کرتا ہے، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان سے معاند ہے، تو لفظ عام لایا، پار منکر ہو چھپانے والا ہو عنادی ہو، لفظ عام لایا تاکہ سب افراد کو شامل ہو جائے، ان کے ہدایت کے اسباب ختم ہو چکے ہیں، ان کا حکم کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تیسرا فرقہ زبان سے کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا اللہ اور ان آخرت کے ساتھ، دو ذکر کا دو نماز ہے، اس کو اختصار کہا جاتا ہے آمنا باللہ وبالرسول وبالکتاب وبالیوم الآخر، یہ نہیں ہے کہ وہ رسالت سے منکر تھے، اذا جاءک المنافقین قالوا انک لرسول اللہ، وہاں تصادم کے رسالت کو مان دیتے ہیں، تو یہاں اندماج ہیں جو مصرح ذکر ہیں اور جو اس میں مندمج ہے، وما هم بمؤمنین، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے صرف قول سے ہیں، ان کا معاملہ اللہ سے فرار کرتا ہے، کبھی کرتے ہیں مومنوں سے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، سورہ توبہ میں 125 نمبر آیت میں ذکر ہے فزادتہم رجسا الی رجسہم، وہاں رجس ذکر کیا ہے، رجس کہتے ہیں اس پلیتی کو جس سے بو آتی ہو، گندہ بو آتی ہو، اور جس پلیتی سے بو نہیں آتی ہو تو اس کو نجس کہتا ہے، نجس اس پلیتی کو جس سے بدبو نہیں آتی جیسا کہ خون، اور رجس اس پلیتی کو کہا جاتا ہے جس سے بدبو آتی ہے جیسا کہ پاخانہ، تو رجس کہا ہے، ہم سورت توبہ میں رجس کا ہے، فزادتہم رجسا، ان کی بدبوئی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اصل مرض دو قسم کے ہیں، ایک مرض ہے بدن کا اور دوسرا مرض ہے دل کا، دل کا مرض چار چیزوں سے آتا ہے، بدن کا مرض چار چیزوں سے آتا ہے، قابل حکیم وہ ہوتا ہے جو تین فن میں ماہر ہو، ایک اس میں ماہر ہو کہ وہ اسباب بتلا سکے مرض کا، کہ بیمار کو بیماری کس اسباب سے آئی ہے، اس کو اسباب و علامات کہتے ہیں حکمت میں، دوسرا ایک وہ مرض پہچان لے، تیسرا ایک دوائی بھی دے سکے، یہ قابل حکیم ہے، قابل حکیم مرض کا سبب بتلاتا ہے کہ تمہیں بھائی یہ ٹی بی جو لگ گئی ہے تو تمہیں پہلے کانسی ہونی تھی، وہ کانسی زیادہ ہو گئی یہاں تک کہ تم کو زکام کا کانسی تھی، کانسی کرتے کرتے تمہارے پھپھڑے زخمی ہو گئے، پھپھڑے جب زخمی ہو گئے تو اس میں کیڑا پیڑا ہو گیا، یہ ہے ٹی بی، تم کو اس سے لگ گیا ہے زکام سے، تم کو یہ چیز فالج لگ گیا ہے، تم گرم کا اور اس پر سردی لگ گئی، تم نے احتیاط نہیں کی تو فالج لگ گیا، اس کو اسباب کہتے ہیں، تو بدن کا مرض آتے ہیں چار سبب سے، ایک فساد سے، فساد کا کیا مطلب، اس نے مختلط طعام کھایا، مختلط طعام کھایا تو میرا خراب ہوا، کہتے ہیں میرا پیٹ خراب ہے، پیٹ کیوں خراب نہیں ہے، گوشت بھی کھایا سبزی بھی کھایا سب کچھ کھا لیا. تو مرض بدنی آتا ہے فساد سے, دوسرا مرض آتا ہے ذوق سے. ذوق کا مطلب کیا ہے, اس کا مشین کمزور ہے اور اس نے گوشت کھایا سنڈے کا بھینس کا, وہ ہضم کر سکتا نہیں تو میدے میں پانس گیا. تو یہ مرض آیا ذوق سے. تیسرا سبب نقصان سے, اس کے بدن میں نقصان ہے کیلشیم کا, تو بدن میں حرارت کم ہے, نقصان ہوا ہے. چوتھا مرض آتا ہے ظلمت سے, ظلمت کا ہی اس نے طعام زیادہ کھایا ہے جس کے اب کرا کے نفوس کے لیے نکلنے کی جگہ نہیں ہے, تو اب کرا دل پر چڑھ گئے ہیں تو کہتے ہیں دل میرا بڑا پریشان ہے. بدن پر جب مرض آتا ہے تو یہ چار سبب ہیں, الفساد و ذوق و نقصان و ظلم. ایسا ہی روح پر جو امراض آتے ہیں ان کی بھی چار اسباب ہیں. عقیدہ ایسا خراب ہوا روح خراب ہو گیا, اول اس پہ فساد آیا. فساد کیا مطلب, اس نے حق پرست کی تقریر بھی سنی اور باری کی سنی. حق پرست کی سنی کہ ایک اللہ کو پکارو, اور باطل سنی کہ فلان پیر کون سکتا ہے. اب بھی یہ مدد فساد ہو گیا تو اس کا علاج کیا ہے. فساد کا علاج یہ ہے کہ جس چیز نے اس کو بیمار کیا ہے وہ نکال دو. مبتدی مشرق اور اس پہ مت جایا کرو, مرود پہ مت جایا کرو, مبتدین کی جمع میں مت جایا کرو. تو دل اس کا بیمار ہو گیا ہے فساد سے. فی قلوب ہم مرض, منافق کے دل میں فساد ہے. موحدین کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے, یہودی کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے, تو اس سے بچو. دوسرا مرض قلب آتا ہے ذوق سے, کمزوری سے. کمزوری کا کیا مطلب, اس میں ایک مقتدی کی کتاب دیکھی, اس کا رسالہ پڑھ لیا, کہنے واہ کیسی اچھی مضمون ہے, اس میں طاقت نہیں تھا کہ اس کا رد کرے, تو اس میں پھنس گیا, بریلی ہو گیا, اس میں پھنس گیا, مقتدی ہو گیا. بھائی تم میں طاقت نہیں ہے ان کے دلائلوں کا جواب, ان کا رد. جب طاقت نہیں ہے تم میں تو تمہارا ایسی مثال ہے کہ تم 20 سے چیز اٹھا سکتے ہو اور تم نے گردن پر 10 منٹ رکھ دیا تو خام کا تمہارا گردن ٹوٹ جائے گا. ذوق, اس کے دل میں بیماری آئے ذوق سے. اس کے پاس دین پورا نہیں تھا تو کافی اسے سن لیا تو بگاڑ دیا, ان کو بیمار کر دیا. تو ذوق کا علاج یہ ہے کہ دین سیکھو. فساد کا علاج یہ ہے کہ وہ باطل چیز چھوڑ دو. تیسرا ہے نقصان, نیم ملا خطرہ ایمان و نیم حکیم خطرہ جان. نقصان کا مطلب یہ تقرب سڑا پڑ جائے وہاں تم سکارا نہیں پڑتا. تو نقصان کا علاج یہ اتمام کرو, تکمیل کرو. اور چوتھا ہمارا جو ظلم اشتباہ, اس پر اشتباہ آیا ہے, لفظ کا معنی اور تھا اور اس نے غلط معنی کر دیا. تو امن نبی نبی الدین زیادوں فیض سے گنا مات شاہ. قرآن کی بلاغت کا اہتمام ہے, تشبیہ غیر محسوس کرتا ہے محسوس کے ساتھ. فی قلوبہم مرض, منافق کے دل میں فساد ہے, منافق کے دل میں ذوق ہے, منافق کے دل میں نقصان ہے, منافق کے دل میں ظلمت و تاریکی ہے. دن بدن کو مرض بڑھتا جاتا ہے, اور جب ان کو کہے کہ یہ منافقت فساد ہے تو اپنے آپ کو مجنون کہتا ہے. اللہ کیوں لایا, منافقوں کا ذکر ہے, مومنوں کو نہیں کہا کہ جواب دے دو. اللہ انسول خدا ہی جواب دیتا ہے, تم جواب مت دے دو, جواب اللہ دیتا ہے. اور جب ان کو کہا جائے آمنو کما آمن الناس, ناس سے مراد صحابہ ہے, اپنی ایمان کو صحابہ جیسا کر لو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب جو ہیں یہ مقدار عدالت نہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ میں قیاس نہیں ہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ قرآن تو عمل کرتا ہے کہ ان جیسا بن جاؤ، تو وہ جب غلط ہیں تو ہم کیوں ان جیسا بن جائے؟ یہ تو ماشاء اللہ مجید صاحب سے پوچھ لو کہ تم نے صحابہ کی تنقید کیا ہے تو پھر قرآن کے جیسا آمنو کا مسلم پین آمنو مسلم آمن تم بھی فقدے پیدا ہو دوسرے گھر سے آگے، جب صحابہ کو تم نے زیادہ عدالت نہیں بنایا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ صحیح قرآن سے انکار ہے، اور صحابہ کو نسبت کرنا ہم صحابہ جیسے ہو جائیں گے، یہ نسبت جو صحابہ کرتے ہیں کون المنافق یوں میرو کما من صفا، یہ تو منافق ہے بیمان اللہ صفا، جو صحابہ جیسے نہیں ہیں ان کی تنقید کرتے ہیں یقیناً یہ بے وقوف ہے، چلو تمہارے لیڈر بے وقوف تو ہوا، سب سے زیادہ بے وقوف تمہارا امام اور لیڈر ہے، میں ایک بحاد سکی میں نے نیت کی اس بے وقوف کے پیچھے ولا کل عالمین، تین فرقے بیان کی کیوں؟ آئندہ مضمون میں لوگ تین قسم کے ہوں گے، ابھی مثال بتلاتے ہیں، ان کا مثال ایسا ہے جیسے کہ اندھیری تاریکی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ راہ بھول چکے ہوں، ایک آدمی وہاں آگ جلایا تو ان کو چاہیے کہ اس سے روشنائی لے دے، تو انہوں نے روشنائی نہیں لی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنائی کرائی تھی مکے میں، قرآن پڑھانا انہوں نے قرآن نہیں پڑھ لیا، ایسے ہی باد باران ہو تو ان کو چاہیے کہ کسی آبادی میں جائے تو یہ وہی باران میں بیٹھ گئے آل کے بند کر کے کان میں انگلیاں ڈال کر کے کہ چلو ہم گلگ نہیں سنتے، نہیں ان کو ضروری تھا کہ حلقہ اسلام میں شامل ہوتے، تو وہ باد باران میں جو رات اور برق ہے بجلی ہے ان سے بچ جاتے، یعنی عذاب قیامت سے بچ جاتے، یہ دو مثالیں، اول مثال کو فاروق کے لیے انہوں نے انکار کر دیا اور دوسرا مثال منافقوں کے لیے، اس 20 آیتوں کو ہم تمہید کہتے ہیں، تمہید سمجھنا راستہ صاف کرنا، ماں کہتے ہیں بچھونے کو، راستہ ہم نے صاف کیا، لوگ تین قسم کے ہوں گے، جب تم نے تین قسم کے لوگ سمجھ لیے تو اب اعلان کرو یا ایوہ الناس اعبدوا، الناس اعبدوا دعویٰ ہے، اس پر دلائل پانچ ہیں، ایک دلیل الذی خلقکم، دوسرا الذی جعل لکم الارض فراشا، تیسرا والسماء بناء، چوتھا انزل من السماء ماء، پانچ فاخر بھی من السماء، یہ پانچ دلائل ہیں اللہ کی عبادت کرو، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، قاعدہ قرآن کا یہ ہے کہ جب اصل مسئلہ ذکر کرتا ہے تو اس کا تابع ساتھ لاتا ہے، اصل مسئلہ توحید کہتا ہے اور اس کے ساتھ کا مسئلہ رسالہ کہتا ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اگر تم اس قرآن کی سچائی سے شک میں ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لاؤ ایک سورت قرآن جیسے، قرآن جیسے کہ کیا مطلب ہے؟ ایسے بلی نہیں، اگر قرآن جو دعویٰ بیان کرتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو تو اچھا، قرآن میں جیسا دلائل لائے ہیں اللہ کی عبادت پر، قرآن میں جیسے دلائل لائے ہیں اللہ کی الوہیت پر، تو تم بھی اپنی الہ کی الوہیت پر دلیل لاؤ، میں مان فاتو بصورت من مثلی، مطلب یہ فاتو بصورت من مثلی فی الدلائل علی اولیت الہکم، یہ مانا ہے، یہ مثلی نہ ایسا بھی بنا، ہم عجمی ہیں تو ہم عجمی بنا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ آیت تو عربی اور عجمی دونوں کے لیے ہے، اگر عربی بنانا ہو تو پھر تو یہ مقابلہ عربوں کے لیے ہمارے لیے تو نہیں ہے، فاتو مثال قرآن فرماتے ہیں، هذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذین من دونی، میں جس رب کو پکارتا ہوں، یہ اس رب کی عبادت کرتا ہوں، یہ دلال ہیں یہ مخلوق اس کی عبادت پر. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، جن کو تم پکارتے ہو تو مجھے ان کی دلال بتلاؤ. مطلب ہے میرے اللہ کے الوہیت پر کے دلال ہیں، ابھی جن کو تم پکارتے ہو. سورۃ لقمان آیت نمبر 11، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، دکھلاؤ مجھے جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم حاجت روا بناتے ہو، ماذا خلق الذین من دونی، انہوں نے اللہ کے سوا انہوں نے اس چیز کو پیدا کیا ہے، کوئی چیز کو بتلاؤ جن کو تم پکارتے ہو تو ان کی کوئی نمونہ تو کرتب تو کوئی بتلاؤ، ان کے طریقہ تو بتلاؤ. تم ان کو بتلا دو. یہ ساری سورت فاطر آیت نمبر 40، پارے نمبر 22، آیت بت پرتم کوئی ارے تم سرکار مندر تو دھون مندو نلا، کہہ دو میرے پیغمبر ارے تم مجھے خبر دے دو، میں تم کو سمجھاتا ہوں او شریک اللہ کے جن کو تم پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتلاؤ مجھے انہوں نے دنیا میں کون سی چیز پیدا کی ہے، ہم لہم شرکوں کی سماعت، یا آسمان میں کس طرح پیدا کیا ہے، ہم آتینا کتابا، یا ہم نے اس پر پیغمبر بھیجے ہیں، میں نے پیغمبر بھیجے ہیں کہ فلان مجھے پیدا ہوا اس کو پکارو اس کو آگے تو سمجھو. فارسی کی صورت مجھے کا معنی یہ ہے، یہ نہیں ہے عربی ایسا بناؤ عربی ایسا کرو دلائل لاؤ. ہمارے دست میں ایک آدمی آئے تھا ان پڑھ تھا، وہ جا رہا تھا کاغذ لایا اور قلم لایا اور کہنے لگا کہ جناب مجھے کن دلائل کو ہٹ کے لکھ لو اس کاغذ پر. میں نے کہا تم پڑھ سکتے ہو، اس نے کہا نہیں پڑھنا تو نہیں جانتا. میں نے کہا اگر میں لکھ لوں تو کون پڑھائے گا، اس نے کہا کسی کو دکھلانا. میں نے کہا اگر یہ دلائل تم سے گم ہو جائے یہ ورکار تو پھر میں تمہیں ایسے دلائل دیتا ہوں کہ جہاں کم ہو دلیل صاف ہوگا اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ایسی دلیل تمہیں دیتا ہوں. تو وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا یہ تو عجیب دلیل ہوگی. میں نے کہا سن لو، ایسے دلال ہے کبھی گم ہو جائیں گے اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تم مجھ سے پوچھو کہ یہ کان کس نے پیدا کی ہے، تو کیا کہے گا اللہ. آن کس نے پیدا کیا ہے، اللہ. ناک کس نے پیدا کیا ہے، اللہ. ہونٹ کس نے پیدا کیے، اللہ. بدن کس نے دیے، اللہ. ھذا خلق اللہ، یہ میرے دلال ہیں میرے رب کے، جن کو میں پکارتا ہوں، جن کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ اس کے دلال ہیں. میرے کان، میرے آنکھ، میرے ہونٹے، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، اس کے دلال ہیں. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، تم جس پیر کے پاس جاتے ہو تو مجھے بتلاؤ اس نے تم میں کون سا چیز پیدا کیا ہے، انگل کوئی دیے، ناک دیے، کان دیے. خلق کا پھنسا ہوا تھا فہادر تھا علم جلد ہوئے عینین و لسان و شفتین، یہ میرے دلال ہیں، جاؤ انشاءاللہ یہ دلال تم سے گم کبھی نہیں ہو جائیں گے، اور دلال بیان کرو اور کہو کہو اس اللہ کو پکارو جس نے کان دی ہے، جس نے آنکھ دی ہے، جس نے ناک دی ہے، جس نے اس جسم میں مختلف پانی نکالے ہیں. جو پانی کان سے نکلتی ہے وہ بدبو ہے، جو پانی آنکھ سے نکلتی ہے وہ پینے کا نہیں ہے، جو پانی منہ سے نکلتی ہے وہ خوش ذائقہ ہے، چشمہ ایس ہے، اور ایس چشمے سے مختلف پانی نکالے ہیں، یہ میرے رب کے دلائل ہیں. محبوب کی پانی پیتی ہو، اس کے ہونٹ پر ہونٹ رکھتی ہو، چونکتی ہو، تو اس میں اور لذت ہے، اس میں اور لذت ہے. یہاں سے جو نکلتا ہے اس میں اور لذت ہے، اس کا اور اثر ہے، اور اس کا اور اثر ہے، اس کا اور اثر ہے. ہذا خلق اللہ پاکی کی صورت میں مسلی. اور مشرق بتلاؤ صحیح تو مجھے، کوئی غریب کو بتلاؤ نا، کوئی کرتا تو دس نا، جن کو تم پکارتے ہو اس کی بھی کوئی کرتب دکھلا دو. یہ مطلب ہے، اس کو تحدی مقابلہ کر رہے ہیں. لوگوں نے خواہ مخواہ جنجال بنایا ہے. قرآن کا جو اصل مسئلہ ہے اس کو چھوڑا ہے، اور پھر تفصیل میں نے عائد کیا تھا اصول میں کہ جب مسئلہ بیان ہو جائے تو اس کے بعد دونوں فریقوں کو آڈر دیا جاتا ہے. اول فریق کا جنہوں نے کفر کیا وقود الناس والحجارہ، اور جنہوں نے مان لیا وہ بشری الذین آمنوا، خوشخبری دو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا. ایمان کس چیز پر؟ جو مذکور ہو وہ مجھے رکھو. ہمیشہ قرآن میں ایمان کا لفظ اب آتا ہے تو جو ماں ذکر ہوتا ہے پہلے ذکر ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. آمنو کتاب پر، کتاب اور عبادت دونوں ذکر ہیں. آمنو رسالت پر، نزلنا علی عبدنا. آمنو آخرت پر، وقود الناس. ان الذين آمنوا جنہوں نے مان لی چار اصول، توحید رسالت کتاب ایمان ملا کر، وعمل الصالحات نیک عمل وہ ہے جو پیغمبر نے کی ہو. عمل کے لیے دو شرطیں، ایک اللہ نے فرمایا ہو اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. اگر حضرت کے طریقے پہ نہیں ہے تو نیک عمل نہیں ہے. تفسیر بیزار میں اس آیت کی بھی ذکر ہے، الصالحات من الاعمال ما سوغ عشر، نیک عمل وہ ہیں جو شریعت نے بتلائے ہیں جوڑے ہیں، شریعت نہیں بتلائے تو برے عمل ہیں. یہ راج کر لوگ کرتے ہیں اور انگنوں جنات تجری، بشارت اور خوشخبری چار چیزوں سے ہو سکتی ہے کہ چار چیزوں میں ایسا ہو جائے. ایسے کہ انسان کے بسنے کے لیے جگہ ہو، اگر زیادہ دولت مند ہے اور سب کچھ ہے مگر مکان نہیں ہے تو وہ نہیں بستا. اور دوسرا مکان بھی ہو لیکن اس میں خوراک ہو، اگر مکان ہے خوراک نہیں ہے تو پھر غلط ہے. اور تیسرا رفیق حیات ہو، اگر مکان اچھا ہے اور کھانا بھی اچھی ہے مگر رفیق حیات نہیں ہے، عورت نہیں ہے رفیق حیات نہیں ہے تو کیا زندگی ہے. چوتھا کہ انسان اس سے نکلنے والا نہ ہو، چند منٹوں چند گھنٹوں کی نہ ہو، ہمیشہ ہو. قرآن نے اطمینان کیا ان لہو مکان ان کا جنت ہوگا، علماء رزقوں میں نام سمرتے ہر قسم خوراک ہوں گے، وہ لہوم فی ازواج المطہرا ساتھی رفیق حیات ہوں گے، وہ فی خالدون ہمیشہ رہیں گے. یہ بشار کی تمیل کی، دعویٰ بیان کر دیا اس کے ساتھ اجنہ. ان اللہ لا یستی جفش ہوگا، کفار کہتے تھے کیسا قرآن ہے جس میں آج نار کی بیان ہے، اور نہیں غلط مانا کرتے ہیں بعض مفسرین، سورت عنکبوت کی طرف جاتے نہیں ہے، مار رہے کی طرف اشارت ہے. دلائل ختم ہو گئے. تسلیم ماننے کے لیے دو طریقے ہیں، کسی شخص پر آپ اپنا مضمون اور اپنا دعویٰ مانتے ہو تو دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ اپنی مضمون پہ دلائل پیش کرو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس مدعے کو زیر احسان بناؤ، اس کو کچھ دے دو. جب آپ کسی شخص پر اپنا مدعا منواتے ہیں تو منوانے کے لیے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے دلیل دے دو تو دلیل کے سامنے جڑ جائے گا. دوسرا طریقہ ہے دلیل مت دے اس کے ساتھ احسان کرو, روٹی کھلاؤ پیسے دے دو تو مان لے گا. قرآن بھی یہی طریقہ, حالانکہ خدا تو قائل ہے خالق ہے لیکن یہ اس کی احسان ہے کہ مسئلہ منواتا ہے تو تیرے دلائل ذکر کیا اور اس کے بعد چار نعمتیں بیان کرتے ہیں. دلائل ہیں اور نعمتیں ہیں. اول نعمت کہ فتح ترون باللہ وکن تم مواتن پایا تم, میری احسان مان لو میں نے تمہیں زندگی دی میں نے حیات دی. ایک دوسرا نعمت خلق لکم ما فی الارض جمیعا, نعمتیں تمہاری لیے پیدا کی بھوک اور مفلس نہیں چھوڑا, زندگی بھی دی اور ساری کی چیزیں دی. دو تیسرا تمہارے باپ کو ہم نے فرشتوں کا بڑا بنا دیا, ہم نے فرشتوں ہو کر اس کی تو آزم فصل اللہ ابلیس تو کس نمبر آیا, ہم نے تم کو شرف دیا فرشتوں سے بڑا دیا. اور چھوٹا حضرت آدم علیہ السلام سے لفظ سوئی تھی ہم نے معاف کیا. فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم, چار نعمتیں بیان کی. کیوں انکار کرتے ہو میرے احسان یاد کرو میں نے پیدا کی تم کو ایک احسان, کیوں انکار کرتے ہو میں نے تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی. دو کیوں انکار کرتے ہو میں نے تمہارے باپ کو بلندی دی تھی فرشتے اس کی مسجد بنائے تھے, کیوں انکار کرتے ہو حضرت آدم سے لفظ خطا ہوئی تھی ذل ذل پسلنا, پسلنا چل نہیں ہوتا ہے, آدم پسل گئے تھے یعنی خطا ہوئی تھی, ہم نے اس کو معاف کیا. تو اس بات کے دو طریقے ہیں, ایک طریقہ دلال اور دوسرا طریقہ انعامات, تو دونوں اللہ نے بیان کی. تو پھر بھی تم اردو نہیں مانتے ہو, پھر بھی اللہ کی کتاب کو تو نہیں مانتے ہو, بعض جگہ میں اشکال ہے تو مانا کرتا ہوں. اس کا مانا وضو سودا دون اللہ, تیس نمبر آیت میں سودا کا کی مطلب ہے, شہداء جمع شہید کا, شہید کہتے ہیں عالم کو. وضو شہداء تم بلاؤ اپنی مولیوں کو اس بات پر کہ بھائی تم کو ہمیں کہتے ہو کہ پلان ذمہ دار ہے, تو دلیل ہمیں بتلاؤ نا, تاکہ بھی سورت مسلی اور بلاؤ ان پیروں کو. یہ جلدی سورت نام آیت سوکار میں ہے, شہداء ہمارے علماء ہے وہاں, یہاں بھی مولیوں کو سکھاؤ ان مشرقوں سے کہو کہ بھائی کوئی دلیل تو ہمیں دے دینا نا, فلان مشرق دلیل مانگتا ہے تو شہداء مانی عالم. اور آیا تم سمئی میں تو تم سمئی ہوئی تم وی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً, جمیعاً مفعول فعل محذوفہ کی, تو اس کو ہم تپی کہتے ہیں. خلق لکم ما فی الارض پر کلام ختم ہوا اور لام فائل کی لاتا ہے, مانا یہ اللہ رضا وہ ذات ہے جس نے فائل کی چیزیں پیدا کی ہیں تمہارے لیے, اور جمیعاً کا فعل محذوف ہے, اصل کلام یہ ہے خلق لکم ما فی الارض واتقبوا جمیعاً من النفع من الخیر والشر من اللہ, فائدے کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں تمہاری کے لیے, اور عقیدہ رکھو کہ یہ سب چیزیں خواہ فائدے کے ہیں خواہ نقصان کے ہیں یہ سب اللہ کے طرف سے ہیں. تو جمیعاً مفعول فعل محذوف ہے کی ما قبل کے ساتھ نہیں ہے, یہاں تک اعتراض آ جائے کہ سب کو عمل نہیں ہے, سانپ ہے بچھو ہے دہندے ہیں, تو ہم نے مانا صحیح کر دیا, ہم نے مانا کیا. اور اس کا تائید قرآن آیت سورت جاسیہ آیت نمبر 13 وہ سفر الکوم معافی سما چل آر تابدار بنائے اللہ نے آسمان میں اور زمینوں میں جمی عام میں ہو, عقیدہ رکھو سب اللہ کی طرف سے قرآن جمیعاً میں پورے میرے منصوبہ کا, یہاں بھی اس کو ہم تقتے کے تقتے معنی قطع کرنا توڑنا, کلام یہاں کا ختم ہو گیا, تقتے ختم ہو گئے, کلام کلام ختم ہوا اور متاع جمیعاً الکلام شروع ہوا. اور یہ قرآن میں کئی جگہ ہم انشاءاللہ بتلائیں گے. بعض لوگ جوڑتے ہیں کلام کو تو مانا غلط کرتے ہیں, مانا صحیح نہیں کر سکتے, اس لیے ہم نے ختم خلقناکم الارض, اللہ نے پیدا کیا وہ جمیعاً منہ اور سب اللہ کی طرف سے, من ہو اللہ کی طرف سے, اے نیک اللہ کی جو سی. نصارا نے غلط معنی کیا تھا سورت النساء میں.